بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة سورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ. میں ہر سورت میں چار باتیں عرض کرتا ہوں. نمبر ایک سورت کا ربط، نمبر دو امتیازات، نمبر تین سورت کا دعویٰ، اور نمبر چار سورت کا خلاصہ. سورت کا ربط، وہاں فرمایا رحمان میں ہوں، سورۃ الرحمن، رحمان میں ہوں. یہاں فرمایا مان لو ورنہ واقعی آنے والی ہے. مانوی ربط، وہاں مسئلہ تبارک کا ذکر تھا، تبارک اسم ربک. یہاں فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم. اس مسئلہ تبارک میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہی اعلان کرنا ہے. امتیازات، جو مضامین اس صورت میں ہیں اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. بروز قیامت تین جماعتیں بنے گی، بڑے عجیب انداز میں یہاں ان کا ذکر آیا ہوا ہے، مقربین، اصحاب المیمنہ اور اصحاب الشمال. قرآن پاک کو ہاتھ لگانے والوں کا ذکر، لا یمسہ الا المطہرون. اور اللہ نے روح واپس لوٹانے کا چیلنج اس صورت میں دیا ہے، لولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا. یہ چند باتیں ہیں جو اس صورت میں ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ فسبح بسم ربک العظیم، برکت دینے والی صفت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں. صورت کی تقسیم، ابتدا میں تین جماعتوں کا ذکر آئے گا مختصر، اور پھر ان کی تفصیل آئے گی. چار عقلی دلائل آئیں گے، عظمت قرآن کا بیان ہوگا، اور صورت کا دعویٰ دو بار مذکور ہوگا. باقی باتیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ حل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ تخویف، جس وقت واقع ہوگی، واقع ہونے والی. لیس لوقعتہا کاذبہ، یہ جملہ معترضہ ہے، للتاکید، تاکید سے پہلے لکھنا ہے ایک لفظ، جملہ معترضہ برائے تاکید. لیس لوقعتہا کاذبہ، یہاں لے وقت میں لام بمانا فی ہے، بڑی کتابوں والے علماء لام بمانا فی ہے. اور کاذبہ یہ مصدر کے معنی میں ہے، کاذبہ مصدر کے معنی میں، خیال کرنا. لیس لوقت کاذبہ، نہیں اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ، نہیں اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ. عیسیٰ قاتل واقع، جس وقت واقع ہوگی، واقع ہونے والی. لیسا لوقعتہا کاذبہ، نہیں اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ. ایک دوسرا انداز عرض کرتا ہوں، بڑی کتابوں والے علماء کے لیے، لیسا لوقعتہا کاذبہ. میں نے کاذبہ کے بارے میں کیا عرض کیا، یہ کس معنی میں ہے؟ مصدر کے دوسرا قول، لیسا لوقعتہا نفس کاذبۃ. دوسرا انداز، لیس لوقعتہا نفس کاذبۃ، نہیں اس کے واقع ہونے میں کوئی نفس جھوٹ بولنے والا. دوسرا انداز یہ ہے، خافضۃ الرافعہ، خیال کرنا مولانا، خافضۃ الرافعہ، نیچے کرنے والی ہوگی بے دینوں کو، نیچے کرنے والی ہوگی بے دینوں کو. اوپر لکھا ہوئے بے دینوں کو نیچے کرنے والی ہوگی. ہے یا خافضۃن، خافضۃن، ہے یا خافضۃن، وہ نیچے کرنے والی ہوگی. نیچے لکھا ہوئے خاصیت واقعہ، اس میں کون سی خاصیت ہوگی؟ واقعہ کی خاصیت یہ ہے، نیچے کرنے والی ہوگی بے دینوں کو. اصحاب الشمال کو نیچے کرنے والی، کس کو؟ بولے ہی نہیں ہیں، یاد کیا رکھو گے؟ رافعہ تم، اونچا کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی دین والوں کو، بلند کرنے والی ہوگی دین والوں کو. اصحاب یمین کو، اذا رجت الارض رجا، بڑے کتابوں والے علماء یہ جو ازا رجا ہے نا ازا، یہ پہلے ازا سے بدل ہے، ازا واقع پہلے ازا سے یہ بدل ہے، ازا رجا دل دو رجا، یہ کب واقع ہوگی؟ جب ہلائی جائے گی زمین، ہلایا جانا، بابو ساتل جی بالو بسا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے پہاڑ، بسا ٹکڑے ٹکڑے کی کر دیا جانا، حکانت ہبا ممبسا، بس ہو جائیں گے وہ پہاڑ غبار، ممبسا بکھرا ہوا، بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے، وہ کن تم ازواجن سلاسا، اور ہو جاؤ گے تم جماعتیں تین، نیچے لکھا ہے مجموعہ مکلفین، جتنے مکلف ہو سارے کے سارے تم تین جماعتیں ہو جاؤ گے، ماضین موجودین مستقبلین، پچھلے بھی موجودہ بھی آئندہ بھی، سب نے تین جماعتیں بننا ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أَمَامُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ دائیں طرف والے ہیں، دائیں طرف والے ہیں ہر امت کے عام مومنین، ما اصحاب المیمنہ، بڑی کتابوں والے علماء، ما اصحاب المیمنہ، یہ استفہام برائے تعجب ہے، استفہام برائے تعجب، حیرانگی کے لیے، ما اصحاب المیمنہ، سننے والے تجھے کیا معلوم، ما اصحاب المیمنہ، کیا اچھا حال ہوگا دائیں طرف والوں کا، نیچے لکھے فضیلت اجمالی قسم اول، پہلی پہلی قسم دائیں طرف والے، ان کا اجمالی حال سنو، ما اصحاب المیمنہ، کیا اچھا حال ہوگا دائیں طرف والوں کا، واصحاب المشمہ دوسری قسم، واصحاب المشمہ اور بائیں طرف والے، قسم دوم یعنی کفار، ما اصحاب المشمہ مذمت اجمالی، دوسری قسم کی مذمت بیان ہو رہی ہے، برائی کتنا، کیا ہیں بائیں طرف والے، کیا ہیں بائیں طرف والے، والسابقون السابقون، یہ تیسری قسم آ گئی، قسم سوم، اور سبقت کرنے والے، تو سبقت کرنے والے ہوئے نا، والسابقون مبتدا ہے، دوسرا سابقون خبر ہے، سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہوئے نا، پہل کرنے والے تو پہل کرنے والے ہوئے نا، بنا جملہ سنو خیال، والسابقون سبقت کرنے والے ایمان میں، کس میں سبقت کرنے والے بشارت، ایمان میں، السابقون سبقت کرنے والے ہوں گے جنت میں، سبقت کرنے والے ایمان میں، سبقت کرنے والے ہوں گے جنت میں، خیال کرنا، یہ تیسری قسم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تو کتنی جماعتیں ہو گئی، تین، ایک وہ جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا، دوسرے بائیں طرف والے جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا، اور تیسری سب سے اعلیٰ جماعت سبقت کرنے والے السابقون، ایک اور معنی کر رہا ہوں علماء کے لیے، السابقون سبقت کرنے والے علمی اور عملی کمالات میں، علمی اور عملی کمالات میں سبقت کرنے والے ہیں، السابقون سبقت کرنے والے ہوں گے درجات اور قرب میں، اولئک المقربون، المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون، صفا 301، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، پہلا نمبر لینے والے، یعنی مہاجرین، من بیانیہ ہے، یعنی مہاجرین اور انصار، یعنی مہاجرین پہلا نمبر لینے والے، سبقت کرنے والے، پہلا نمبر لینے والے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو پیچھے چلے مہاجرین اور انصار کے، بإحسان اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وعد لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی ہیں، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، خلاصہ کیا نکلا مولانا، امت محمدیہ میں السابقون مہاجرین اور انصار ہیں، اس امت میں سابقون کون ہیں، مہاجرین اور، آ جاؤ، والسابقون السابقون سبقت کرنے والے، تو سبقت کرنے والے ہوئے نا، میں نے ایک انداز کیا عرض کیا، کس میں سبقت کرنے والے؟ ایمان میں، السابقون سبقت کرنے والے ہوں گے جنت میں. دوسرا معنی والسابقون، علمی اور عملی کمالات میں سبقت کرنے والے، السابقون درجات اور قرب میں بھی سبقت کرنے والے ہوں گے. اولئک المقربون، یہی لوگ ہوں گے خاص قریب کیے ہوئے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ خاص طور پر قریب کیے ہوئے. السابقون، السابقون پر ایک اور بھی جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، انبیاء، اولیاء، صدیقین، کامل متقین، شہداء، بیان القرآن کا حوالہ. فی جنات النعیم، سبحان اللہ، بیان حالات سابقون، کیا لکھا ہے؟ سارے پڑھو بھائی، مولانا جلدی کرو. بیان سابقون حالات سابقون علی سبیل اللف و نشر غیر مرتب. دیکھنا، لف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، نشر کا معنی کھولنا. چیز کو جس ترتیب کے ساتھ لپیٹا جائے اسی ترتیب کے ساتھ کھولا جائے، اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب، اور جس طریقے سے لپیٹا جائے اور کھولا اس کے الٹ جائے اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب، غیر مرتب. دروازے میں نے یہاں سے کھولے، کھولتا آیا، کھولتا آیا، اتنا تک کھول دی، کھڑکیاں کھول دیں، اب جس طریقے سے کھولی تھی اسی طریقے سے میں نے بند کی، یہ لف نشر مرتب ہے. جب کھول دی اور بند کرتے وقت پہلے اس کو بند کیا، پھر اس کو کر لیا، پھر اس کو کر لیا، یہ لف نشر غیر مرتب ہے. دیکھو پہلے کس جماعت کا ذکر تھا؟ دائیں طرف والے. اشارہ دیکھنا میرا، پہلے دائیں طرف والے، پھر بائیں طرف والے، پھر السابقون. اب جب تفصیل بیان کی ہے تو سابقون کی پہلے بیان کی ہے، اس کو کہتے ہیں لف نشر غیر مرتب، ترتیب بدل گئی. کیسے؟ فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، سابقون کہاں ہوں گے؟ بیچ باغات نعمتوں والوں کے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. سبب تنعم اول، پڑھتے ہو مولانا، سبب آرام کا پہلا سبب، یعنی مسکن، یعنی رہائش کے لیے جگہ مل جائے، آرام کا سبب ہے. فی جنات، باغات میں ہوں گے، ان کا مسکن رہنے کی جگہ کیا ہوگی؟ باغات. اچھا باغات بھی کون سے؟ النعیم، نیچے لکھا ہوا ہے کمال سبب، سبحان اللہ. باغ بھی ہوں گے اور ہوں گے بھی نعمتوں سے بھرے ہوئے. سلط من الاولین وقلیل من الاخرین، سبحان اللہ. سلط من الاولین، کثرت کے ساتھ ہوں گے پہلوں میں سے، پہلوں میں سے کثرت کے ساتھ ہوں گے، اب ہوں گے، بہت بڑا گروہ ہوگا، بہت بڑی جماعت ہوگی سابقون کی، من الاولین پہلی امتوں میں سے، وقلیل من الاخرین خیال کرنا، اور بہت تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے. دیکھو تو میں ایک جملے میں بات سمجھاؤں، وسیم نیچے نہیں لکھا ہوا، ایک معنی جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان میں سابقون بہت ہوں گے سلطوں میں، اور یہ جو امت ہے ہماری، یہ امت ہے، اس کے اندر سابقون تھوڑے ہوں گے، ایک معنی. دوسرا معنی، صرف اسی امت کو مراد لو، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، امت محمدیہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں سابقون زیادہ اور پچھلے حصے میں تھوڑے. اور بات سمجھ آ گئی، ایک انداز کیا ہے، پہلی امتوں میں زیادہ، اس امت میں تھوڑے سابقون، اور دوسرا انداز اسی امت میں، اس امت کے ابتدائی حصے میں زیادہ، کیونکہ صحابہ کا دور تھا، تابعین کا، تبع تابعین کا، امام مجتہدین کا، امت کے ابتدائی حصے میں زیادہ، اور بعد میں جیسے جیسے وقت زیادہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ دور ہوتا گیا، سابقون کی تعداد بھی کم ہوتی گئی. دیکھو دو قول عرض کر دیے، ایک جملہ آپ کے پاس بھی لکھا ہوا ہے، یعنی پہلی امتوں میں سے سلط من الاولین، امبو ہوں گے، کثرت سے ہوں گے، زیادہ ہوں گے پہلوں میں سے، یعنی پہلی امتوں میں سے، کیونکہ بلال پڑھ تجربہ ہو، یعنی پہلی امتوں میں سے کیونکہ ان میں کثرت انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، کیونکہ ان میں کثرت انبیاء کی ہوگی تو سابقون بھی زیادہ، اور ورنہ علماء صلحاء میں وہ اس امت سے بڑھ کر انبیاء پچھلی امتوں میں زیادہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن علماء صلحاء اس امت میں زیادہ ہیں، ایک قول تو یہ ہے. اور دوسرا قول، اس امت کے ابتدائی لوگ اور اسی امت کے پچھلے لوگ. العنصر الموزونا، دوسری نعمت، پہلی نعمت کیا تھی؟ باغات میں ہوں گے. دوسری نعمت العنصر الموزونا، سبحان اللہ، پلنگوں پر ہوں گے. کون سے پلنگ؟ موزونا، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے. کس نال بنے ہوئے؟ ایک ملک اللہ یار اللہ منجا جرا وان نال بنا سا. نہیں نہیں، العنصر الموزونا کیوں ہے سب ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ملک لیار کی چار پائی تو نہیں ہے جرا مدری علی وان نال بنیس، بڑی خوبصورتی سے بنائی ہے ملک لیار نے. نہیں نہیں، اللہ سرور موزونا، سونے پلنگوں پر ہوں گے. کون سے پلنگ؟ موزونا، سونے کی تاروں کے بنے ہوئے. کمال اول پلنگ بھی، اور کمال دیکھو، سر بافتہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے. نیچے کیا لکھا ہے؟ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے. اور دوسرا کمال، متقین علیہا، ٹیک لگانے والے ہوں گے ان پلنگوں پر، سونے کے پلنگوں پر ٹیک لگانے والے ہوں گے، متقابلین. تیسرا کمال، آمنے سامنے منہ کرنے والے ہوں گے، بوقت گفتگو. کب؟ یوں نہیں ہے رانا صاحب کہ ہر وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، منہ آمنے سامنے نہ، بوقت گفتگو ان کا منہ آمنے سامنے ہوگا. مولانا اس میں اشارہ ہے، اگر کوئی آپ سے بات کرنے لگے اور آپ منہ دوسری طرف پھیر لیں تو کمال کرتے، بھائی اس کی توجہ ہی نہیں ہے، ناراض ہے مجھ پر، کوئی ناراضگی ہے، کوئی خفگی ہے، کیا بات ہے؟ مجھ سے کوئی بات کرنے لگا میں نے چہرہ پھیر لیا، مولانا صاحب ناراض ہو، مساجی خیر تو ہے. متقابلین، گفتگو کے وقت آمنے سامنے دیکھنا محبت کی نشانی ہے. تین نعمتیں ہو گئیں، تین کمال ہو گئے، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ایک، ان پر ٹیک لگانا دو، آمنے سامنے منہ کر کے گفتگو تین. اور یطوف علیہم ولدان مخلدون سبب تنعم، تین مشروبات. نمبر ایک مسکن مل گیا، رہائش مل گئی آرام کا سبب، اور نمبر دو دوسری نعمت، بیٹھنے کے لیے سونے کے پلنگ مل گئے، اور نمبر تین پینے کی چیزیں بھی مل گئی ہیں. یطوف علیہم ولدان، چکر لگائیں گے ان کے اوپر بچے. ولدان بچے، ایک قول تو یہ ہے، صبح رکا بھی آیا تھا، ماجد کون ہے پنڈی گھیب سے؟ عبد الماجد پنڈی گھیب سے. رکا آیا تھا تو یہ کفار کے بچے ہوں گے جو نابالغ فوت ہو گئے. اور دوسرا قول یہ کہ یہ مستقل ایک مخلوق ہوگی، رب العالمین ان کو پیدا کرے گا اہل جنت کی خدمت کے لیے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر لگائیں گے پہلا کمال ان کے اوپر بچے. مخلدون، ان بچوں کا کمال، مخلد ہمیشہ بچے رکھے ہوئے، وہ بڑے ہوں گے ہی نہیں، بچے ہی رہیں گے. اچھا کیا لے کر آئیں گے؟ بے اقواب، گلاس لے کر آئیں گے. اقواب کوب کی جمع ہے، کس کی؟ بولو تو مولانا، اقواب کس کی جمع ہے؟ کوب کی جمع ہے. کوب اس برتن کو کہتے ہیں جس کا دستہ بھی نہ ہو اور ٹوٹی بھی نہ ہو، جس کا عربی کے اندر جس کی ٹوٹی بھی نہ ہو اور دستہ بھی، جیسے گلاس، گلاس کی ٹوٹی بھی نہیں ہوتی اور پکڑنے کے لیے کوئی دستہ بھی، تو اسے اقواب کا معنی گلاس. آگے وباریک، بچے کیا لے کر آئیں گے؟ گلاس، چھوٹے گلاس. وباریک، اباریک ابریک کی جمع ہے، اباریک کس کی جمع ہے؟ ابریک کی جمع ہے، جس کی ٹوٹی بھی ہو اور دستہ بھی ہو. جگ کیا معنی ہوا؟ جگ. وکاسم مین، اور پیالے لے کر آئیں گے، پیالے کس کے ہوں گے؟ ممین، جاری شراب کے، شراب جاری شراب کے. اب دنیا کا کوئی شرابی گندا مندا کہتا ہاں جنت میں شراب نہیں ہوگی، فرمائے سنو، لا یصدعون، خالص شراب کے پیالے ہوں گے، لیکن فضیلت مئین، نمبر ایک شراب کی فضیلت سن لو، نہ سر درد ڈالے جائیں گے، نہ سر میں درد ڈالے جائیں گے انہا اس شراب کی وجہ سے. ولا یمزفون، اور نہ بہکیں گے، دماغ بھی خراب نہیں ہوگا، چیتا ہی نہ پھٹ سی انہوں کا، بے ہوش بھی نہیں ہوں گے۔ دوسرا کمال وفاقہاتین، نمبر چار نعمت ماکولات کھانے کی چیزیں، اور میوے لے کر آئیں گے۔ مما یتخیرون، پہلا کمال ان میں سے جو یہ پسند کریں گے۔ اور ولحم طیرن، پرندوں کا گوشت، تیرین منہ میں پانی آ رہا ہے سب کے، ولحم طیرن مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت۔ پہلا کمال کیا ہے؟ گوشت، اور گوشت بھی کس کا؟ کمال پرندوں کا۔ اور نمبر دوسرا کمال پرندہ، اور پرندے بھی کون سے؟ مما یشتہون، جو یہ خواہش کریں گے۔ تیتر ہونا چاہیے، بٹے نون، میں اس کا معنی نہیں کرتا، جیسا میں نہیں کرتا، میں آپ کا پابند ہوں۔ جزام بھی ماں کانو یا منون، خود کرو نا، کیوں مولانا سمیع خود کریں، میں کیوں کروں؟ میں کو پابند ہوں، میں کرا تو بعد تم نے کرنا ہے، کیوں؟ فرمایا جزام بھی ماں کروں کہ نہ کروں، حور نین، حور، نمبر پانچ، حورے ہوں گی، حور گورے رنگ والیاں، آگے لکھا ہے حور لہم، لہم حور، ان کے لیے حورے ہوں گی۔ حور جمع حورا کی، مانا گورے رنگ والیاں، این ان، این جمع اینا کی، موٹی آنکھ والیاں، کم سال لولو المکنون۔ تیسرا کمال، ایک کمال رنگ گورا، دوسرا کمال آنکھ موٹی، تیسرا کمال کم سال لولو المکنون، مثل موتیوں کی ہوں گی حسن و جمال میں، کس میں؟ المکنون۔ چوتھا کمال، اور موتی بھی کون سا جو چھپا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو، کوئی مٹی نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، دیکھو چمک رہا ہے، ایسے ہوں گے۔ جزام بما کانوا یعملون، یہ بدلہ دیے جائیں گے بوجہ اس کے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے دنیا میں۔ یہ لکھا ہے سبب جنت، کیا لکھا ہے؟ میں نے لفظ بتایا تھا، بھول گئے ہو، میں کیا کروں؟ جنت کے دو سبب ہیں، ایک زہری سبب ہے نیک اعمال، زہری سبب نا، ایمان تو پہلی شرط ہے نا، ایمان کے بعد جنت کا زہری سبب نیک اعمال، حقیقی سبب اللہ کی رحمت۔ یہاں کون سے سبب کا اشارہ ہے؟ زہری سبب کا۔ جزام بما کانوا یعملون، سبحان اللہ، یہ بدلہ دیے جائیں گے بوجہ اس کے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے دنیا میں۔ لا یسمعون فیہا لغوا، سبحان اللہ، ششم رفع مقدر عیش، کیا لفظ ہے؟ مقدر عیش، بندے کے سکون کو خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ عیش کے اندر خلل ڈالنے والی چیز بھی کوئی نہیں ہوگی۔ چھٹی نعمت، لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے جنت میں کوئی بیہودہ بات، ولا تعصیما، اور نہ کوئی گناہ والا کام، کوئی گناہ والا کام یا بات نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، ایک مانا گناہ والا کام کوئی نہیں کرے گا، ایک مانا بولتے نہیں ہو، ایک مانا، دوسرا مانا سنو مولانا، ولا تعصیما، کوئی اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھے گا، کوئی اپنے آپ کو، مولانا سمجھو، اسی میں تو راز ہے، جو بندہ گناہگار اس کی نظریں نیچی ہوتی ہیں، شرم کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ لا تعصیما، کوئی اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھے گا، آنکھیں اونچی ہوں گی۔ اب آپ کو سرائیکی نہیں آتی، ورنہ جملہ بڑا دلچسپ ہے، سرائیکی نہیں آتی ہو، چپ کر کے بیٹھو، آتی ماما اسمیل سمجھے سی، میاں والے کی بولی، ساری بولی ماما مانا ہوتا ہے، کوئی کہہ دے گو کانا نہ ہو سی، کوئی کہہ دے گو، پتہ نہیں آپ یہ محاورہ سمجھیں گے کہ نہیں، یہ ہمارے اس علاقے کا محاورہ ہے، رانا صاحب آپ نے سمجھا، کوئی کہہ دے گو کانا نہ ہو سی جنت، لا تعصیما الا قیلن سلامن سلاما، مگر ایک ہی بول ہوگا، سلامن سلاما، سلامن سلاما، سلام ہی سلام، سلام ہی سلام، اللہ کا نام سلام، نمبر دو جنت دار السلام، اللہ کی طرف سے سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، نمبر پانچ آپس میں سلام، سلام ہی سلام۔ واصحاب الیمین، یہ آگئی پہلی جماعت کے حالات کا ذکر، اصحاب الیمین اور دائیں جانب والے، ما اصحاب الیمین استفہام تعجب کے لیے، سبحان اللہ اعادہ اجمالی لبہت اللہاد، پھر اس کو دہرایا، پھر پچھلے صفحے پر آپ نے پڑھا ہے ما اصحاب الیمین، درمیان میں اور باتیں آ گئی تھی، پھر وہی الفاظ دہرائے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی اچھا حال ہوگا دائیں طرف والوں کا، فی صدر مخضود و تل منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاقہ کثیرا لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نعمتیں ہی نعمتیں، سبحان اللہ، فی صدر مخضود، بیچ بیری کے درخت کے، مخضود جو بغیر کانٹوں کے ہوگا، مخضود بے خار، خار کہتے ہیں کانٹوں کو، کانٹے نہیں ہوں گے، اللہ اللہ، سبب تنعم والحرام کا پہلا سبب بیر کا درخت، کمال کیا ہے اس میں کانٹا کوئی نہیں ہوگا، مٹکے کے برابر برابر بیر، وطن ہی منزود، اور کیلے منزود تہبت ہے، تہبت ہے مراد کثرت ہے، پہلا کمال ان کا یہ ہے کہ ہوں گے تہبت ہے کثیر، وظل ممدود، سبب اتنا عمد و مرام کا دوسرا سبب، سایہ ہوگا لمبا دراز، لمبا سایہ منا کیا مطلب، یعنی گرمی محسوس نہیں ہوگی، ظل ممدود کا کیا مطلب ہے، یعنی گرمی محسوس نہیں ہوگی، وماء مسکوب سبب تنعم سوم، اور ہم کا تیسرا سبب، پانی ہوگا جاری کیا ہوا، کمال یہ ہے کہ بند نہیں ہوگا، وفاقہ دن کثیرا، یہ پہلے سبب کا تقدیمہ، پہلا سبب تھا فی صدر مخضود، میوے میوے ہوں گے کثیرا دن بہت، کمال اول، نمبر دو کمال میووں کا، لا مقطوع ولا ممنوع، نہ ختم کیے ہوئے نہ روکے ہوئے، جتنے بندہ کھاتا جائے گا ختم بھی نہیں ہوں گے، رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ کوئی رکاوٹ نہیں، وفرش مرفوع، اور بستر ہوں گے مرفوع، بلند قدر عالی شان بہترین، مرفوع القدر عالی شان اونچی شان والے ہے، اونچی شان والے بستر ہوں گے، ایک معنی کیا ہے فرش کا، آپ بولے ہی نہیں، ایک معنی کیا ہے فرش، بچھونے بستر، مرفوع اونچی شان والے عالی شان بہترین، اور دوسرا معنی فرش مرفوع، عورتیں ہوں گی بلند و بالا شان والی، دوسرا فرش کا کیا معنی ہے، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے المراد الفراش بچھونے، یا تو اس سے کیا مراد ہے بچھونے بستر، یا دوسرا قول ابن نساء، ابو عبیدہ فرماتے ہیں اس سے مراد عورتیں ہیں، ورنہ عورتیں مراد لینا راجے ہے، راجے کیا ہے بولتے نہیں ہو، راجے کیا ہے عورتیں مراد لینا راجے ہے، بہتر ہے، کیونکہ آگے ذکر عورتوں کا آ رہا ہے، فروش مرفوع، اور عورتیں ہوں گی بلند و بالا قدر، اللہ نے عورتوں کو بستر سے تشبیہ دی، ان انشانا ہونا انشاء، ان انشانا ہونا، یقیناً اور کمال سنو پانچواں، یقیناً پیدا کیا ہوگا ہم نے ان عورتوں کو، انشاء خاص طور پر پیدا کرنا بغیر ولادت کے، لکھو بغیر سبحان اللہ، پیدا کیا ہوگا ہم نے ان کو خاص طور پر بنانا، بنانی بنانی کیا ہوتی ہے بنانی، وہ بھائی اردو دیکھو، کاتے بھی بادشاہ تھا، خاص طور پر بنانی، وہ بھائی اس کو ٹھیک کرو بھائی، خاص طور پر بنانا، انشاء انشاء، یقیناً پیدا کیا ہوگا ہم نے ان کو خاص طور پر پیدا کرنا، خاص طور پر بنا یعنی الگ مخلوق ہوگی، فجعلناهن ابکارا، فجعلناهن ابکارا، پس کر دیں گے ہم ان عورتوں کو ابکارا کواریاں، لکھا ہے بعد ہر جمع کے، ہر جمع کے بعد اللہ پھر ان کو کواریاں بنا دے گا، سبحان اللہ نہیں کہتے جلتے ہو، اور بنترا اور بنترا با اوے بھگیرا بنکار، کہ ہم ان کو ابکارا کواریاں، ہر جمع کے بعد غیر مستعمل ہو جائے گی، اوروبن پیار دلانے والیاں، اوروبن پیار دلانے والیا اترابا ہم عمر، اترابا اور بن کے نیچے لکھا ہوا ہے پیار دلانے والیاں، یعنی حرکات، شمائل، حسن و جمال، ناز انداز، ان کا دل کش ہوگا۔ دل تو تمہارا کھینچ لیا ہے جملے نے، پیار دلانے والیاں یعنی حرکات، شمائل، حسن و جمال، ان کی عادتیں، حسن و جمال، ناز انداز، کیا لفظ ہے؟ ناز انداز، ان کا دل کش ہوگا۔ ابھی سے تمہارا دل کھینچنے لگ گیا ہے۔ اور وہ بہن پیار دلانے والیاں ہوں گی، اترابا ہم عمر ہوں گی، مولوی زید کے حسین اترابا، ہاں جی ہم عمر، جو نہیں بولتا اللہ اس کو بوڑھی بیوی دے گا۔ لے اصحاب الیمین، کیوں نہیں بولتے ہو پھر؟ اترابا، ہاں مولانا خیال کرنا، اتراب وہ بچے جو مٹی میں کھیلتے ہوں، تو مٹی میں ہم عمر کھیلا کرتے ہیں، اترابا ہم عمر ہوں گی، خامد نوجوان اور بیوی بوڑھی پی پی، پھر کیا فائدہ؟ نہیں بھائی نہیں۔ اصحاب الیمین، یہ نعمتیں کن کے لیے ہوں گی؟ دائیں طرف والوں کے لیے، سلط من الاولین، بہت امبو ہوگا، بہت کثیر ہوں گے پہلی امتوں میں سے، وسلط من الاخرین، اور بہت امبو ہوں گے پچھلوں میں سے، آخرین کے نیچے امت محمدیہ، امت محمدیہ میں سے بھی بہت ہوں گے۔ وصحاب الشمال، یہ دوسری جماعت کا بیان آ گیا، اور بائیں طرف والے، ما صحاب الشمال، ما صحاب الشمال، کیا ہوں، کہاں ہیں وہ بائیں طرف والے؟ نیچے لکھا اعادہ اجمال لبود اللہد، کیونکہ زمانہ دور چلا گیا، پہلے ان کا ذکر ہوا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، پھر دہرایا، فی سموم وحمیم ہم فی سموم، عبارت کیا تھی عمیر؟ ہم فی سموم، وہ گرم ہوا میں ہوں گے، وہ حمیم گرم پانی میں ہوں گے، وہ ذلن اور سائے میں ہوں گے، می یحموم، جو کالا دھوئے کا ہوگا، یحموم کالا دھواں، جہنم کا کالا سیاہ دھواں، لا بارد ولا کریم، دیکھیں گے نا دھواں سایہ ہے، جہنمی بھاگے گی، ہم اس کے سائے میں پناہ لینا چاہتے ہیں، پناہ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن لا باردین، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا وہ دھواں، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، نفی نفع جسمانی، کوئی جسمانی فائدہ نہیں دے گا، ولا کریم، نفی نفع روحانی، نہ فرحت بخش ہوگا، کریم نہ فرد بخش ہوگا، نہ طبیعت کے اندر کوئی سکون آئے گا، ولا کریم، روحانی خوشی بھی نہیں ہوگی، ہاں ہی نہ ٹھرسی، ساری بولش مانے، انہم کانو قبل ذالک مترفین، وجہ عذاب، عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ اول حب دنیا، وجہ اول کیوں یہ عذاب ہو رہا ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے، یقیناً تھے وہ اس سے پہلے مترفین، خوشحالی دیے ہوئے، بڑے خوشحال تھے، مانا نیچے لکھا یعنی دنیا میں خوشحال، اور لفظ لکھ لو یاد رہے گا، نفسانی خواہشات میں غرق تھے، کس میں؟ اللہ، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، اور خوشحالی کے غرہ میں، کیا لفظ ہے؟ خوشحالی کے غرہ میں، مغرور ہو کر خوشحال ہونے کی وجہ سے، کانو یسرونا، اڑ جایا کرتے تھے، ہمیشہ کی کرتے تھے، عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ پر، ہنس گناہ، عظیم بڑا، بڑے گناہ پر اڑ جاتے تھے، اڑ جایا کرتے، شاہ ولی اللہ نے مانا کیا، اوپر لکھا یعنی شرک، یعنی ان ابن عباس و مجاہد و اکرمہ، حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ صاحب، قتادہ، حضرت حسن، سدی وغیرہ سب فرماتے ہیں، الہنس العظیم ہوا شرک، الہنس العظیم شرک پر اڑ جایا کرتے تھے، وکانو یقولون، انکار قیامت، اور کہتے تھے عظام اتنا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ترابن، مٹی اور ہڈیاں، اینا لمبعوثون، کہ ہم البتہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے، او آباؤنا الاولون، یا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، باپ دادا نے پہلے زندہ ہونا ہے؟ قل جی جی، آپ فرما دیجئے ان الاولین والآخرین، یقینا پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجمعون البتا جمع کیے ہوئے ہوگے، الی میقات یوم معلوم، الی بمن اعلی اوپر وقت، دن مقرر کے، دن تو آنے دو جو مقرر ہے، کیسے جمع ہوتے ہو پھر؟ ثم انکم، سورۃ المومنون کھولو جی آیت نمبر 35 18واں پارا صفحہ 510، آیا یہ تو کو من کم ادا متم کن تم تو رابا ویزام ان کم مخرجون، کیا تمہیں وعدہ دیتا ہے یقیناً تم جس وقت مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، یقیناً تم نکالے ہوئے ہو گے، ہیہات ہیہات، دور ہے دور ہے، ہے ہاتھ بمانا باودا، دور ہے دور ہے، لما توعدون، وہ چیز جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو، یہی سورۃ مومن آیت نمبر 82 صفحہ 514، جلدی کرو، یہی سورۃ قالوا اذا متنا وکنا ترابا، قالوا اذا متنا وکنا ترابا، کہتے جس وقت ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے، لقد وعدنا نحن وآباؤنا، البتہ دقیق وعدہ دیے گئے ہم اور ہمارے باپ دادا، اس بات کا وعدہ دیے گئے تھے اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، ہم نہیں مانتے، مونا بڑے حوالے ہیں، میں نے نمونہ آپ کو عرض کر دیا، یوں حوالے تلاش کرنے ہیں، اللہ اللہ، سنکم ایہا الظالمون المکذبون، تسلیل مجرمین، پھر یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والو، توحید کو رسالت کو قیامت کو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، کام مجرمین کھانا ضرور کھانے والے ہو گے زقوم کے درخت میں سے، فمالئون منہا البطون، پر بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹوں کو، بھرنے والے ہو گے اس سے پیٹوں کو، شاربون علیہ من الحمیم، شرابِ مجرمین پینے والے ہو گے اس کے اوپر کھولتے ہوئے پانی میں سے، گرم پانی اوپر سے پلایا جائے گا، فشاربون شرب الحیم، کیفیت شرب، پس پینے والے ہوں گے مثل پینے پیاسے اونٹ کے، الحیم، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے ایسے پینے والے ہوں گے، ھذا نزلھم یوم الدین، یہ مہمانی ہوگی ان کی جزا والے دن، نیچے لکھا ہے تحکمن، یہ استحصا ہے، تحکمن کا معنی مذاق ہے ان سے، یہ مہمانی ہے جزا والے دن، سورۃ الصفات کھلو آیت نمبر 64 652، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین، کیا یہ چیز بہتر ہے مہمانی کے لحاظ سے یا سکون کا درخت، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، یقیناً بنایا ہے ہم نے اس درخت کو امتحان ظالموں کے لیے، اوپر حاشیہ دیکھو اسی صفحے کا 652 کا، جب یہ آیت اتری تو انہوں نے دو اعتراض کی، اول زکوم تو عربی میں، چھوڑو یار آپ پڑھتے نہیں ہیں مجھے کیا ضرورت ہے، سکون تو عربی میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں تو پھر مزہ ہوگا، اللہ پاک نے ان کا جواب دیا، تم کہتے ہو سکون درخت ہوگا، آگ میں درخت کیسے ہوگا، جواب انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً وہ درخت ہے نہ مسکا نہ خرما، جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں سے، تلوہا کرنا روس شیاطین، اس کے پھل ایسے ہیں گویا کہ وہ پھن ہیں سانپوں کے، سانپ کا پھن جیسے مکرو اور ڈراؤنا ہوتا ہے اس کے پھل بھی ایسے ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، اور یقین وہ کھانے والے ہوں گے اس درخت میں سے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بھرنے والے ہوں گے اس میں سے پیٹوں کو، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ، پھر یقیناً ان کے لیے اس کے اوپر البتہ ملاوٹ ہوگی گرم پانی میں سے، گرم پانی اوپر سے پلایا جائے گا۔ آ جاؤ، نہنو خلق لاکم فلولا تصدقون، سبحان اللہ، دلیل توحید اقلی نمبر ایک، تین جماعتوں کا بیان ذکر کرنے کے بعد اس مسئلے کا ذکر جس کی وجہ سے تین جماعتیں بنی، تین جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس مسئلے کا ذکر جس کی وجہ سے تین جماعتیں بنی، نہنو خلق لاکم فلولا تصدقون، نیز یہ توحید کی دلیل بھی ہے اور قیامت کی دلیل بھی ہے، پہلی پیدائش مانتے اور دوسری نہیں مانتے، نحنو خلقناکم، ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اول بار، پہلی بار، فلولا تصدقون، بس کیوں جو تم کو تسلیم ہے تم بھی مانتے ہو اللہ نے پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، بس کیوں تم تصدیق نہیں کرتے، توحید و بے صد کی، دوبارہ زندہ ہونے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، اپرائیتم ما تمنون، خلقناکم کے اوپر لکھو احداث ذات، ذات کو بنانا، ذات کو پیدا کرنا، ہم نے تمہاری ذات کو بنایا ہے، آپ آئیں تو ما تمنون، کیفیت احداث، کیسے بنایا ہے، کیفیت تو سنو، حالت تو سنو، طریقہ تو سنو، جو بھی الفاظ کہہ دو، مقصد تو سمجھنا ہوتا ہے، آپ آئیں تو مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ آئے تم کا مانا، عربی والے علماء اخبرونی، اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ دو صحیح، ما تمنون، اس کے بارے میں جو تم ٹپکاتے ہو رحموں میں، رحم میں جو ٹپکاتے ہو، مجھے بتاؤ دو صحیح، انتم تخلقونہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 37، سبحان اللہ، علم یا کو نطفہ، صفحہ کیا بتایا 849، علم یا کو نطفہ دمی منی یمنا، تیسری صدر، علم یا کو نطفہ دم، یہاں سب الانسان ہوئی اترا کا سدا، کیا خیال کرتا ہے انسان کہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار، انسان کا کیا خیال ہے اس کو فضول چھوڑ دیا جائے گا، حساب اس کا نہیں ہوگا، الم یک نطفہ دم من یمنا، کیا نہیں تھا انسان گندے پانی کا قطرہ منی میں سے، یمنا جو ٹپکائی جاتی ہے رحم مادر میں، ثم کان علقۃ، پھر جمع ہوا خون ہو گیا، آ جاؤ، انتم تخلقونہ، کیا تم بناتے ہو اس، کیا تم بناتے ہو اس گندے قطرے کو انسان، ہم نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے ہیں، گندے پانی کا قطرہ آدمی تم بناتے ہو، اس پانی کو یا ہم بنانے والے ہیں، نحن قدرنا ابقائے ذات، نیچے عنوان کیا ہے، ابقائے ذات، کیا مانا، ہم نے تمہاری ذات کو باقی بھی رکھا ہے، خالی پیدا نہیں کیا، باقی رکھنے کا انتظام بھی ہم نے کیا، نحن قدرنا، ہم نے مقرر کیا، ہم نے اندازہ لگایا تمہارے درمیان الموت، موت کا، موت کا اندازہ بھی ہم نے لگایا، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم عاجز کیے ہوئے، ابقائے صورت، کیا مطلب، ساتھ ہم نے بنائی، تمہیں باقی رکھنے کا انتظام ہم نے کیا، روزیاں دی، اور تمہاری صورتیں بھی میں اللہ نے باقی رکھی ہوئی ہیں، اگر میں چاہوں تمہاری صورتیں بگاڑ دوں، میں اللہ کا کچھ بھی تم نہیں بگاڑ سکتے، وما نحن بمسبوقین، نہیں ہم عاجز کیے ہوئے، کیا، الا اس بات پر، ان نبدل امثالکم، کہ تمہارے بدلے میں لے آئیں تم جیسے اور انسان، ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے بدلے میں لے آئیں، امثالکم، تم جیسے اور انسان، وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور ہم تم کو پیدا کریں ان صورتوں میں لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی آدمی سے جانور پیدا کر دیں ہم کر سکتے ہیں۔ یہ چار پانچ دن پہلے اخبار میں تصویر آئی ہے، ایک عورت نے بچے کو جنم دیا، اس بچے کی شکل و صورت مینڈک کی طرح تھی، اخبار میں تصویر آئی ہوئی تھی، ساتھی دیکھتے رہے میرے کمرے میں۔ اللہ قادر ہے، ننشئکم فی ما لا تعلمون، ہم نبی مسبوقین علی نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، ہم تم کو پیدا کریں ان صورتوں کے جو تم جانتے نہیں ہو، تو معنی ایک معنی آدمی سے جانور پیدا کر دے ہم کا دے رہے ہیں، نمبر دو آدمیوں کو جانور بنا دے ہم کا دے رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا مینا سوورے کل کرادا دیوال خنزیر، کیا عبارت ہے؟ کل کرادا دیوال خنزیر، کیسی صورتیں بنا دیں مثل بندر کی اور خنزیروں کے، بندر بنا دیں خنزیر بنا دیں، تمہیں بنا دیں یا تم میں سے پیدا کر دیں، میں اللہ کر سکتا ہوں، یہ اللہ کا احسان سمجھو کہ میں اللہ نے تمہاری شکلیں باقی رکھی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، سبحان اللہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، النَّشْأَةَ الْأُولَى پہلی پیدائش کو، کیا جانتے ہو کہ ہماری قدرت سے ہے، فلولا تذکرون، بس کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو کہ توحید اور بعثت کو بھی مان لو، کو بھی نہیں لکھا ہوا، توحید اور بعثت کو بھی مان لو۔ افرائیتم ما تحرثون، دوسری اقلی دلیل، مجھے افرائیتم، ماں نہیں تم نے یاد نہیں کیا جمشید، افرائیتم مجھے بتاؤ تو صحیح، ما تحرثون اس بیج کے متعلق جو تم زمین میں بوتے ہو، انتم تزرعونہ ایجاد، کیا تم اگاتے ہو اس کو، مولانا تھانوی نے منع کیا، آیا تم اگاتے ہو اس کو، ہم نہنو زہروں یا ہم اگانے والے ہیں، لہو نشا، نیچے لکھے حفاظت، بنایا بھی ہم نے ہے حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں، تم کیا چیز ہو، اگر ہم چاہیں لجعلناہ حطاما، البتہ کر دے اس کو ٹکڑے ٹکڑے، چور و چور کر دیں، فسألتم تفکہون، ہو جاؤ تم باتیں کرتے رہو گے، بگاڑ کیا سکتے ہو، میں اللہ کا لکھا ہے رہتے ہو تم سارا دن، تفکہون تقولون باتیں کرو گے، کون سی باتیں، انا لمغرمون یقیناً ہم البتہ چٹی میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، سارا باغ برباد ہو گیا، کھیت تباہ ہو گیا۔ نیچے لکھا ہے میاں ہمارا تو بڑا بھاری نقصان ہوا، بلکہ سچ پوچھو تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے منع کیا، انا لمغرمون ہو جاؤ گے تم باتیں کرتے، کیا باتیں کرو گے، یقیناً ہم چٹی میں آ گئے، بل نحن محرومون بلکہ ہم خالی ہاتھ ہو گئے، محروم ہو گئے، ایک دانہ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، ایک اور معنی بھی ہے تفکہون کا، فزلتم تفکہون، ایک معنی تفکہون باتیں بناتے رہو گے، تقولون دوسرا معنی تفکہون شرمندہ، تیسرا معنی غمگین، چوتھا معنی معذبون، ہم تو عذاب دیے ہوئے ہو گئے ہیں، اور معنی ملامت، اور معنی حسرت۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، مجھے بتاؤ تو صحیح، تیسری اقلی دلیل پانی کے متعلق کا، وہ پانی جو تم دن رات پیتے رہتے ہو، دن رات پی، یہاں بلنان و محرومون جو ہے یہ بہت بڑا مبالغہ ہے، ورنہ ایک ہوتا ہے مکروز، مکروز وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز تو ہو، محروم جس کے پاس کچھ ہی نہ ہو۔ فرمایا مجھے بتاؤ پانی کے متعلق جو تم پیتے رہتے ہو، ہاں تم منزل تم وہ ایجاد ذات، اس کی ذات کو تم نے بنایا یا ہم نے فیصلہ کرو، کیا تم نے اتارا ہے اس کو بادلوں سے، من المزن ہم نحن المنزلون یا ہم اتارنے والے ہیں، لو نشا جا نہ ہو جا جا اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اس کو کڑوا فلولا تشکرون پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو ایک پانی اور وہ بھی میٹھا دیکھو جی حیات دنیا کا مائن انزل نہ ہو من السماء انما مثل الحیات الدنیا کما ان صفحہ 315 یقیناً دنیا کی زندگی کی مثل پانی کی ہے جس کو ہم نے اتارا بلندی سے فاختلط به نبات الارض مل جل کر نکلے اس کی وجہ سے زمین کی انگوریاں مایہ کرنا سول نام اس میں سے کھاتے ہیں لوگ اور جانور حتی اذا اخذت الارض زخرفا یہاں تک کہ جس وقت لے لیتی ہے زمین اپنی رونق وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے خیال کر دیں زمین کے مالک کہ وہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں اس پر آتا امرنا لیلن و نہارا آتا ہے زمین کے پاس ہمارا حکم رات کو یا دن کو فجلنا حسیدہ ہم کر دیتے ہیں اس کھیتی کو کٹا ہوا کلم تغنا ملن گویا کہ کل اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا تو نور الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فطر البدر یخرج من خلالہ کیا تو نے غور نہیں کیا یقین اللہ چلاتا ہے بادلوں کو پھر جمع کر دے ان کے مجموعے کو پھر کر دیتے ان کو تہبت ہے بس دیکھتا ہے تو بد بارش کو یخرج من خلال ہی نکلتی ہے ان کے درمیان میں سے بڑی مثالیں ہیں آ جاؤ اور عقلی دلیل نمبر 4 افرائیتم النار التی تورون مجھے بتاؤ تو صحیح آگ کے متعلق وہ آگ جو تم سلگاتے ہو انتم انشاتم شجرتہا کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو ام نحن المنشئون یا ہم پیدا کرنے والے ہیں تم نے آگ کے درخت کو پیدا کیا ہے اللہ کی عجیب قدرت سبز رنگ کے درخت میں سے آگ پیدا کر دی ہے دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو جہنم کی آگ کا ڈر نہیں ہے آن تم منشا تم شجرتا کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو ہم نحن المنشئون یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں نانو جلنا تذکرتا ممتا من مقوین ہم نے بنایا ہے اس کو نصیحت تذکرتا یاد دلانے کے لیے فائدہ دینیا تاکہ تم یاد کرو کس کو یاد کرو نیچے لکھا ہے آتش دوزخ آتش دوزخ یا قدرت عجیبہ عجیب قدرت کو یاد کرو ممتا للمقوین فائدہ دنیاوی دوزخ یاد آئے گی اللہ کی قدرت یاد آئے گی مسئلہ سمجھو گے دین کا فائدہ ہے ومتاع للمقوین فائدہ دنیاوی اور فائدہ ہے مسافروں کے لیے سامان ہے مسافروں کے لیے جنگل میں آگ جلانے کی ضرورت پڑتی ہے پکا پکایا کھانا تو ملتا نہیں اس لیے فرمایا متاع للمقوین جنگل میں آگ کی ضرورت ہوتی ہے آگ نفع ہے مسافروں کے لیے فسبح باسم ربک العظیم سبحان اللہ نیچے لکھا دعوی سورت بعد از دلائل یوں عبارت تھی دعوی سورت بعد از دلائل فسبح باسم ربک العظیم سبحان اللہ جب ان صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے تو برکت دینے میں دوسرے شریک کیسے بن گئے تبارک اسم ربک سورت الرحمن والا مسئلہ تبارک اسم ربک، ان صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح بیان کرتے رہو میرے محبوب اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ، اے رب جو عظمت والا ہے، کہتے رہو اللہ اپنی صفات میں لا شریک ہے، برکات دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، فسبح باسم ربک العظیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم، وانه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقران کریم فی کتاب مکنون، لا یمسه الا المطهرون، تنزیل من رب العالمین۔ جب میں نے پہلے پہلے دن قرآن پاک کے قرآن میں سے 80 نام ذکر کیے تھے تو یہ مقام میں نے دوستوں کو دکھایا تھا، اس میں کافی سارے نام آئے ہوئے ہیں، اب میں وہ مضمون تو نہیں دہرا سکتا، بس آپ کو میں نے یاد دہانی کرا دی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا، علماء کا ایک قول یہ ہے کہ لا زیدہ ہے برائے تاکید، اور ہماری بولی میں مانا ہوتا ہے، اچھا جی، ہماری بولی میں لا کا کیا معنی ہوا؟ اچھا جی، ہاں جی، یہ اپنے اپنے علاقے کا محاورہ ہے، ہاں جی، اقسم بمواقع، یہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لا زیدہ نہیں ہے، دوسرا قول لا زیدہ، اب منع کرتا ہوں، لا زیدہ نہیں ہے، فلا بات یوں نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، بات سبحان اللہ، فلا بات یوں نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی بعثت نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی جزا سزا نہیں ہوگی، فلا بات یوں نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، بعثت ہوگی، دیکھو اقسم بمواقع النجوم، سبحان اللہ، میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں، نمونہ ثبوت قیامت، میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی قسم اٹھاتا ہوں، سبحان اللہ، مولانا ستارے نیچے کس نے گرائے ہیں، ستاروں کو غروب کس نے کیا ہے، خیال کرنا وہ قسم کے مواقع النجوم، ایک قول تو لکھا ہوا ہے لا زیدہ للتاکید، تاکید کے لیے ہے، لیکن دوسرا قول جو میں نے عرض کیا کہ لا زیدہ نہیں ہے، اقسم بمواقع النجوم، میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی، ستاروں کا غروب ہونا ان کے زوال کی نشانی ہے، معلوم ہوا اوپر کوئی ساتھ متاثر تھے ان کے، جس طرح ستاروں پر زوال آتا ہے اس جہان پر بھی زوال آئے گا، یوں انداز ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُنَ عَظِيمٌ، جملہ معترضہ برائے عظمت قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُنَ عَظِيمٌ، اور یقیناً وہ البتہ قسم ہے بہت بڑی، قسم موصوف، عظیم اس کی صفت، یقیناً وہ البتہ قسم ہے عظیم بہت بڑی، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم غور فکر کرو، اگر تم جان لو، غور فکر کرو، وہ قسم تو بہت بڑی ہے، انہ لقرآن کریم، سبحان اللہ، یہ جواب قسم آیا، انہ لقرآن کریم، یقیناً وہ البتہ قرآن ہے بڑی عزت والا، یہ پہلی فضیلت، فی کتاب مکنون، قرآن عزت والا، ستارے اوپر سے نیچے آئے، قرآن بھی ستاروں کی طرح اوپر سے نیچے آیا، انہو لقرآن کریم، یقیناً البتہ قرآن ہے بڑی عزت والا، ایک فضیلت، نمبر دو، فی کتاب مکنون، بیچ کتاب چھپی ہوئی کے ہے، لوہے محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وصف کتاب یا قرآن، اس کو کتاب کی صفت بناؤ یا قرآن کی بناؤ، لا یمسہ الا المطہرون، یہاں نیچے لکھا ہوا ہے نفی بمانا نہیں، نفی بمانا نہیں، دو معنی کروں گا میرا خیال، لا یمسہ الا المطہرون، نہ ہاتھ لگائیں اس کو، نہ ہاتھ لگائیں اس کو، الا المطہرون، مگر پاک لوگ، مگر پاک لوگ، لکھا ہوا ہے پاک، کون پاک، پاک بنائے ہوئے، یعنی فرشتے، پاک بنائے ہوئے یعنی فرشتے نہیں ہاتھ لگاتے ہیں اس، نہ ہاتھ لگائیں، نہیں والا مانا نہ ہاتھ لگائیں اس قرآن کو مگر پاک، مگر پاک. رول مانی کا حوالہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، انی شرک وال آپ پڑھتے نہیں ہیں، ذوق ہی آپ کا نہیں ہے، حوالہ کیا نکالو؟ بس مہربانی آپ کی، معذرت. لا یمسہ الا المطہرون، ایک معنی نہ ہاتھ لگائیں اس کو مگر پاک. دوسرا معنی لا یمسہ الا المطہرون، یہ کنایہ ہے لوہے محفوظ کے علوم پر مطلع ہونے سے. پھر دوہرا رہا ہوں، یہ کنایہ ہے لوہے محفوظ کے علوم پر مطلع ہونے سے. کیا مطلب؟ لا یمسہ الا المطہرون، جو لوہے محفوظ کے اندر علوم ہیں ان علوم کو فرشتوں کے سوا کوئی نہیں جانتا. نیچے لکھا ہوا ہے ان الاولیاء لا اطلاع لهم على لوح محفوظ، اولیاء کو لوح محفوظ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. ایک قول، ایک اور قول، لا یمسہ الا المطہرون. رانا صاحب ذرا غور کرے، مانا کرے ربیاں تاری خاطر. لا یمسہ الا المطہرون، مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا، نہیں سمجھ سکتے قرآن کو مگر موحد. نہیں، بریلویوں نے ہمارے مقابلے میں دورہ تفسیر رکھا ہے میاں والی میں، 20 دن پڑھایا، 20ویں دن دورہ ختم، ان کا دورہ ختم بھی ہو گیا ہے. 5-6 طالب علم تھے. مولانا سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ہمارا مہینہ ہونے والا ہے، 10 پارے بھی نہیں ہوئے، 8-9 گھنٹے روز سبق ہوتا ہے، 20 دن بھی پورے نہیں ہوئے، دورہ تفسیر ختم. اللہ بیلی ہر کوئی گھر فی امان اللہ. ٹھیک، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں سمجھ سکتے قرآن کو مگر موحد. المطہرون، تو شرک سے پاک ہوں وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. مشرق دا کے مطلب ہے قرآن نال، مشرق کے لگ دے قرآن دا. لا یمسہ الا المطہرون. سبحان اللہ، کھولو مولانا سورۃ الاعراف آیت نمبر 146 ساسرے کو نا آیاتی، ان قریب میں نہ پھیر دوں گا اپنی آیات کے سمجھنے سے، قرآن کے فہم سے، آیتوں کے فہم سے، ان لوگوں کو. یا تکبرون فی الارض بغیر الحق، جو آکڑ کر دیں زمین میں نہا کر، توحید نہیں مانتے، شرک نہیں چھوڑتے، آکڑ کرتے ہیں، میں اللہ اپنی آیتوں کی سمجھ سے ان کو پھیر دوں گا، آیتیں سمجھ نہیں سکیں گے. مشرق دا کے مطلب ہے قرآن نال، کتے نو ماکھی نہیں پچدا، مشرق نو قرآن نہیں پچدا. لا یمسہ الا المطہرون. پھر کہتا ہوں، نہیں ہاتھ لگاتے اس لوہے محفوظ کو الا المطہرون، مگر پاک بنائے ہوئے فرشتے. نہ ہاتھ لگانے کا کیا معنی؟ ان علوم کا پتہ صرف ملائکہ کو چلتا ہے، اللہ ان کو بتائے تو. دوسرا معنی لا یمسہ الا المطہرون، نہیں سمجھ سکتے قرآن کو مگر وہ لوگ جو شرک اور کفر سے پاک کیے ہوئے ہوں. تیسرا معنی نہ ہاتھ لگائیں اس قرآن کو مگر پاک. تنزیل من رب العالمین، اس سے ثابت ہوا کیفیت نزول کیسے نازل ہوا ہے. تیسری فضیلت، تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے. آپا بحاد الحدیث انتم مدہنون، کیا پس اس کلام کے ساتھ، حدیث کا معنی کلام، بعد اس کے منزل من اللہ ہونے کے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس کلام کے ساتھ، انتم مدہنون، تم بے پرواہی کرنے والے ہو، بے پرواہی کرنے والے ہو، سستی کرنے والے اس کے حقوق مجمع سے. فتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس سے بڑھ کر، مدہنہ سے بڑھ کر، سستی سے بڑھ کر، ٹھہراتے ہو تم اپنا حصہ رزق بمانا حصہ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، ٹھہراتے ہو تم اپنا حصہ، کیا انکم تکذبون، یقیناً تم جھٹلا رہے ہو، تم نے اپنا حصہ یہ بنایا ہے کہ قرآن کو ماننا ہی نہیں ہے، ہم نے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے مشرکو ایسے اوصاف والی کتاب ہے ہم کو، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو، اور تم نے اس کی تکذیب کو اپنا حصہ بنا لیا، اور یہ درمیان میں لفظ نہیں ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، اچھا کر لو تکذیب کر لو، بچ نہیں سکو گے رب تک، زجر اللہ نے ڈانٹا، لولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں جس وقت پہنچ جاتی ہے روح ہسلی پر، بلغت کے لیے روح لکھا ہوا ہے، ہسلی یہ ہسلی اس کو کہتے ہیں حلقوم، یہ جگہ یہاں روح پہنچ جاتی ہے، وان تم ہی نہ اس دن تبصرون، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، حسرت آلود نگاہ سے دیکھتے رہتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے کہ مِنْكُمْ تم سے بھی، وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، اس کا ایک جملہ بڑا پیارا، میری گرفت کے آگے سب عاجز ہوتے ہو، دیکھ کیا کر سکتے ہو، مرنے والا مر رہا ہے، میری گرفت کے آگے سب عاجز ہوتے ہو، فلولا اعادہ لبون دلہت، جب میں نے اصطلاحات عرض کی تھی ان میں نے یہ حوالہ عرض کیا تھا، لولا اذا بلغت الحلقوم، ایک کلام شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں کچھ اور باتیں آ گئیں، نتیجہ ذکر کرنے سے پہلے پھر اسی بات کو دہرا دیا، لولا ان کنتم غیر مدین ترجعونہا، کیوں نہیں اگر تم غیر مدین جزا دیے ہوئے نہیں ہو، تم کہتے ہو کوئی سزا نہیں ہوگی مرنے کے بعد، خیال کرنا مولانا، جیسا کہ تمہارا عزم ہے، تمہارا خیال ہے کہ اگر تم غیر مدینین سزا دیے ہوئے نہیں ہو، بدلہ دیے ہوئے نہیں ہو، تو پھر ترجعون، جو ساتھی دیکھے گا وہ آیت کو سمجھ جائے گا جو میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا روح یہاں ہسلی پر پہنچی ہوئی ہے، نیچے سے میں اللہ اس کو لے آیا، پاؤں سے نکل آئی، ٹانگوں سے، پیٹ سینے سے نکل آئی، یہاں اصلی پر پہنچ گئی، اب اے قیامت کے منکرو، تم کہتے ہو موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں ہے، میں اللہ روح کو یہاں تک لے آیا ہوں، اب جب روح نکلے گی تو میں نے اس کو سزا دینی ہے، اگر تم اس کو سزا سے بچانا چاہتے ہو تو ترجعونہا، روح کو واپس لوٹا دو، کیونکہ روح کے نکلنے کے بعد تو سزا ہونی ہی ہونی ہے، حجی عبدالرزاق صاحب اگر کوئی بات مجھ سے رہ جائے تو آپ نے مجھے تنبیہ کرنی ہے، یہ یہاں روح پہنچ گئی ہے ہسری پر، تم قیامت کے منکر ہو، کہتے ہو موت کے بعد زندگی نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، میں نے موت کے بعد سزا دینی ہے، موت کے بعد حساب کتاب لینا ہے، اگر تم مرنے والے کو حساب سے بچانا چاہتے ہو، سزا سے بچانا چاہتے ہو، تو ترجعونہا، روح کو واپس کر دکھاؤ، اگر واپس کر دکھاؤ ورنہ سزا آنے والی ہے، اس پر عذاب آنے والا ہے، یہ تم تو کہتے ہو کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی جزا نہیں ہوگی، اس کو مرنے نہ دو، پھر ترجعونہا، یہ لولا کی جزا آ گئی ہے، لوٹاؤ تم اس کو، لکھا ہے تردون روح الی الجسد بعد بلوغ الحلقوم، حلقوم تک پہنچنے کے بعد روح کو واپس لوٹا دکھاؤں بدن کی طرف، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، نیچے لکھا ہوا ہے نفی بعثت و حساب میں، تم کہتے ہو کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ اللہ، حساب سے بچانا ہے، بعثت سے بچانا، ورنہ بعثت کب ہوگی، بعثت ذرا خیال کرو جملے پر، دوبارہ زندگی تب ہو کہ پہلے موت واقع ہو، ذرا سمجھو تو میرا جملہ، دوبارہ زندگی تو تب ہو کہ پہلے موت واقع ہو، میں اللہ اس کو مارنے لگا ہوں دوبارہ زندگی دینے کے لیے، قیامت میں دوبارہ زندگی دینی ہے، پہلے ماروں تو صحیح، میں مارنے لگا ہوں، تم کہتے ہو کوئی بعثت نہیں ہے، اگر اس کو دوبارہ بعثت سے بچانا ہے تو مرنے نہ دو، موت کے بعد حساب سے بچانا ہے مرنے نہ دو، بیسہ سے بچانا ہے تو مرنے نہ دو، ورنہ اس کو موت دینے کے بعد حساب بھی لوں گا دوبارہ زندہ بھی کروں گا. فاما ان کان من المقربین، سے آیت حال ہو گئی ہے. فاما ان کان من المقربین، اور جملہ سن حاجی مثان، ترجعون ان کنتم صادقین، جو اللہ میت زبردستی چھین سکتی ہے وہ ذات قیامت بھی برپا کر سکتی ہے. یوں مسئلہ سمجھایا، ورنہ بڑا وقت چاہیے قرآن سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. یہ تو ہم ایک خلاصہ اور خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، قرآن سمجھنے کا انداز یہ ہے. فاما، قرآن تو سمندر ہے، اس کے تو عجائبات ختم ہی نہیں ہوں گے، اللہ کا کلام ہے. فاما ان کان من المقربین، جماعت ثالثہ کی صفات کا بیان. تین جماعتیں گزری تھیں، ایک دائیں طرف والے، بائیں طرف والے اور سابقون مقربون، ان کا ذکر. فاما ان کان من المقربین، بس اگر ہوا مرنے والا، اگر ہوا المحتضر، جس پر موت حاضر ہو چکی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے جس پر موت حاضر ہوئے ہے، اگر ہوا من المقربین، مقربین میں سے، فروحن فالہ روحن، اس کے لیے راحت ہوگی، ریحان اور خوشبوئیں ہوں گی، جنت نہیں بہات ہوں گے نعمتوں والے. واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر ہوگا وہ مرنے والا المحتضر، جس پر موت حاضر ہوئی ہے دائیں طرف والوں میں سے، فسلام لک، فسلام لک، یقال له، اس کو کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا فسلام لک، سلامتی ہے، امن امان ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین، انت من اصحاب الیمین. مولانا سمیع بات کیا تھی، من اصحاب الیمین، انت من اصحاب الیمین، فرشتے کہیں گے تو دائیں طرف والوں میں سے ہے. واما ان کان من المکذبین، سلام ان کا ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس اوپر، سلامتی کس سے ہے، ہر خطرہ و آفت سے، ہر ابتدان، اگر فضل و توبہ سے مغفرت ہو گئی، اگر ابتدان اللہ کریم نے تیری توبہ قبول کر لی، تجھ پر فضل و کرم کیا، تو ابتدا ہی سے سلامتی ہے، اور امتحان بعد سزا مغفرت ہوگی، اگر سزا کے بعد بھی اللہ تجھے بخش دے اور جنت میں داخل کر دے پھر بھی سلامتی ہے، ابتدا ہی سے بخش دے کچھ نہ کہے پھر بھی سلامتی ہے، سزا دے کر جنت بھیج دے پھر بھی سلامتی ہے. واما ان کان من المکذبین الضالین، جماعت ثانیہ، وہ بائیں طرف والا، اگر ہے وہ جھٹلانے والوں میں سے، المحتضر، جس پر موت حاضر ہو چکی ہے، الضالین، گمراہوں میں سے ہے، فنزلن فلہ نزلن، نزلن فلہ نزلن، اس کے لیے مہمانی ہوگی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے، یہ استحصاء ہے، مذاق ہے، استعارہ تحکمیہ، مذاق اللہ کر رہا ہے، وتسلیت ہو جہنم، اور داخل ہونا جہنم کے اندر. ان ھذا لھو الحق الیقین فسبح بسم ربک العظیم، یقیناً یہ جو مذکور ہے، جتنا بھی ہم نے ذکر کیا، تین جماعتوں کا حال سنایا، پھر ان کی تفصیل سنائی، توحید کے دلائل سنائے، قرآن کی عظمت سنائی، پھر چیلنج دیا کہ بعثت ہوگی، قیامت ہوگی، حساب ہوگا، بچانا ہے تو روح واپس لوٹاؤ، ساری باتیں کر کے پھر تین جماعتوں کا بیان کیا. ان جتنا سارا بیان ہوا ہے لہو حق الیقین، البتہ وہ بیان ہے حق الیقین، جو ثابت بالیقین ہے، ثابت بالیقین، انہوں نے مانا کیا لہو حق الیقین، یہ حق لائق یقین ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کا یقین رکھا جائے، البتہ وہ یہ حق، حق الیقین، ثابت بالیقین، دوسرا معنی یہ حق لائق ہے یقین کے، فسبح بسم ربک العظیم، اس مسئلے کا بیان جس کی وجہ سے تین جماعتیں بنی تھیں، فسبح بسم ربک العظیم، سورت کے دعوے کو پھر بیان کیا، پھر دہرایا، تسبیح کیے رکھ میرے پیغمبر، اپنے رب کے نام کے ساتھ جو عظمت والا ہے، سبح اس کو شریکوں سے پاک سمجھی رکھ، شریکوں سے پاکی بیان کیے رکھ، کیا مطلب، برکت دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تبارک اسم ربک، چلو جی.